Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Pożar lakierni i zakładu obuwniczego w Izdebniku w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien. Solidarni z Białorusią. Na Stadionie Narodowym koncert dla wsparcia protestującej białoruskiej opozycji. Koronawirusa ma selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek miał pozytywny wynik testu. Więcej w sporcie. Pożar hali z chemikaliami w Izdebniku koło Wadowic. Służby proszą mieszkańców, aby pozamykali okna. Strażakom udało się opanować pożar. Ogień pojawił się w hali o powierzchni 2000 m2. To m.in. lakiernia, w której są materiały łatwopalne. Ewakuowani zostali mieszkańcy pobliskiego Domu Pomocy Społecznej. Teresa Gut. Wokół hali jest ogromne zadymienie. Strażacy muszą pracować w specjalnym sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Pali się tak naprawdę kompleks budynków. To lakiernia, stolarnia i zakład obuwniczy. Na miejscu jest 120 strażaków z Krakowa, Wadowic i okolicznych miejscowości. W tym specjalny pluton ratownictwa chemicznego. Konieczne było też ściągnięcie z Krakowa dodatkowej cysterny z wodą. Strażacy przypuszczają, że wewnątrz budynków znajduje się drewno oraz duże ilości lakieru i innych materiałów łatwopalnych. Jak dużo, to będzie można ocenić dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej, a ta może potrwać nawet kilka godzin. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W związku z pożarem zablokowana jest droga numer 52, trasa w kierunku Wadowic. Stadion Narodowy połączył Polaków i Białorusinów. Ponad 2 godziny trwał koncert Solidarni z Białorusią. Występy największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej otworzył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że Białorusini mają prawo żyć w suwerennym państwie. Dzisiaj naród białoruski walczy o swoją wolność. Chcemy być razem z Białorusinami w ich drodze. Niech żyje suwerenna i wolna Białoruś. Niech żyje Polska. Tematem koncertu była wolność. Na scenie wystąpili m.in. Grzegorz Markowski, Krzysztof Cugowski czy Chłopcy z Placu Broni. Zaproszeni zostali także artyści z Białorusi, wśród nich Zmicier Wajciuszkiewicz. Jak mówi, takie wsparcie jest Białorusinom teraz bardzo potrzebne. To jest bardzo ważny moment, że artysty z Białorusi przyjechali tutaj do Warszawy. Przecież po roku nie byliśmy żadnych możliwości przyjechać, zobaczyć, jak Polska to odbiera. To będzie pokazane i na Białorusi. Ludzi na Białorusi bardzo ważne, że ten flaga białoruska dzisiaj nad narodowym. I to jest taki duży moment. I to jest, myślę, że emocjonalnie my potrzebujemy wspierania tego. W Mińsku dzisiejszy protest kobiet rozpoczął się od masowych zatrzymań. Według niezależnych mediów aresztowano 46 osób, w tym 4 niezależne dziennikarki. Białoruskie kobiety od wielu tygodni zbierają się w soboty na marsze, domagając się rezygnacji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali umowę koalicyjną. Oznacza to zakończenie kilkutygodniowych negocjacji i sporów między Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem i Solidarną Polską. Prezes Porozumienia Jarosław Gowin ma nadzieję, że prezes PiSu Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu. Jesteśmy bardzo bliscy tej decyzji dzisiaj. Rozmawialiśmy o niej także przed podpisaniem umowy koalicyjnej. Trzymam kciuki, aby Jarosław Kaczyński w poniedziałek podczas spotkania Prezydium Komitetu Politycznego PiSu zdecydował się powiedzieć tak. Jarosław Gowin powiedział, że po rekonstrukcji w rządzie będzie 14 ministerstw. Porozumienie, jak ujawnił, ma odpowiadać za gospodarkę. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej coraz bliżej. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę mostu północnego. To jest bardzo ważny dzień. Przecież każda budowa ma swój kamień węgielny. Bardzo ważny kamień węgielny pod tą inwestycję. Jest nam niezwykle miło, że w tak znakomitym gronie możemy wykonać to, co jest tradycją budowlaną. Inwestycja skomplikowana, nietypowa i nietuzinkowa, jeśli chodzi o krajobraz naszego wybrzeża. Korzyści z tego będą ogromne. Droga wodna ma być gotowa w 2022 roku. Połączy Bałtyk z Zalewem Wiślanym i jego portami. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. I na początek informacja ze sztabu reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek ma koronawirusa. Selekcjoner kadry piłkarzy uzyskał pozytywny wynik. Polaków czekają październikowe spotkania z Finlandią i Włochami. Czy do tego czasu trener powróci do pełnienia swoich obowiązków? Na razie 49-letni szkoleniowiec musi się poddać izolacji, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. PNR będzie badany co dwa dni. Pierwszy wynik negatywny będzie oznaczał, że jest zdrowy. Nie ma żadnego regulaminu, są przepisy rozgrywek, tak? Regulamin rozgrywek. Musi być trener, który ma licencję. W sztabie jest jeszcze 4 trenerów posiadających licencję, także nie ma w ogóle żadnego zagrożenia. Mecze są niezagrożone. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby trener był zdrowy po prostu, tak jako człowiek. A jeśli chodzi o zgrupowanie i o mecze, to nic nie jest zagrożone. W piłkarskiej Ekstraklasie w piątej kolejce Jagiellonia Białystok przegrała 0-1 z Zagłębiem Lubin, Krakowia zremisowała z Rakowem Częstochowa 2-2, a Lechia Gdańsk wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-0. Trener Piotr Stokowiec zadowolony. Na pewno cieszę się po pierwsze z tego, że była bardzo dobra gra, po drugie, że wynik jest satysfakcjonujący i po trzecie było 0 z tyłu. W najciekawszych meczach w ligach zagranicznych we Włoszech Inter pokonał 4-3 Fiorentinę, w Niemczech Augsburg wygrał 2-0 z Borussią Dortmund, w Premier League West Bromwich Albion zremisował 3-3 z Chelsea, a w Hiszpanii Real Madryt wygrał 3-2 z Betisem. W siatkarskiej plus lidze lider Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 z Krebeł Chatów. W kolarstwie Holenderka Anna van der Breggen zdobyła drugi złoty medal na Mistrzostwach Świata w Imoli. Po triumfie w jeździe indywidualnej na czas zwyciężyła także w wyścigu ze startu wspólnego. Katarzyna Niewiadoma zajęła 7 miejsce, a jutro pojadą panowie. Tor Imola nieraz widział piękne ściganie w Formule 1. Obecnie królowa sportów motorowych gości w Rosji. Na ulicznym torze w Soczi pole position wywalczył lider klasyfikacji Mistrzostw Świata Lewis Hamilton z Mercedesa. Brytyjczyk po raz 96 w karierze przystąpi do rywalizacji z pierwszego pola. W żużlu do Ekstraligi po rocznej przerwie wraca Apator Toruń. Torunianie przypieczętowali awans, pokonując 64-26 Unię Tarnów. A w Ekstralidze jutrzejsze mecze półfinałowe zostały przełożone, bo też ma padać deszcz. I tak pojadą w poniedziałek o 18:00 Unia Leszno z Falubazem Zielona Góra, a o 20:30 Stal Gorzów ze Spartą Wrocław. Na koniec sporty walki, Jan Błachowicz ma szansę zostać mistrzem świata w MMA. Tej nocy w Abu Zabi Polak stanie do walki o pas federacji UFC w wadze półciężkiej. Jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Dominic Reyes. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo, na zachodzie i w centrum. Termometry pokażą 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 12 we Wrocławiu i Katowicach, 14 w Krakowie, 20 w Gdańsku i Olsztynie, najwięcej 22 stopnie w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program będzie przebiegał troszkę wedle reguły kotek. Wchodzi coraz wyżej, potem schodzi coraz niżej. Dlaczego? Ano to się stopniowo nam wyjaśni, a zacznijmy od Maynarda Fergusona. Ten trębacz nie był jakimś wybitnym improwizatorem, chociaż oczywiście świetnie sobie z improwizacją radził, natomiast dał się zapamiętać pod zupełnie innym względem. Przede wszystkim miał niesamowicie silne brzmienie na tej swojej trąbce. Jak trzeba było huknąć, to nic go nie przegłuszyło. A poza tym potrafił się wspinać w niebotyczne rejony, czyli grać wysoko, co nie jest dane każdemu trębaczowi. Tego rodzaju umiejętność szczególnie jest przydatna przy wszelkiego rodzaju big bandach, orkiestrach, gdzie było nie było, trzeba poprowadzić ten pierwszy głos czasami wysoko i nieźle świsnąć. Tak więc Maynard Ferguson miał pełne ręce właściwie roboty, ale w którymś momencie doszedł do wniosku, że sam dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, aby big band poprowadzić pod własnym nazwiskiem i niekoniecznie pracować cały czas na obcą firmę. Ten big band założył gdzieś pod koniec lat 50., ale on później odżywał co jakiś czas, a ja chciałbym w tej chwili sięgnąć w takie nagranie, No, troszkę późniejsze, bo oto będziemy słuchali jednej z pamiętnych kompozycji Herbiego Hancocka, Chameleon, dostosowanego oczywiście do orkiestrowych potrzeb, a Państwo zwróćcie uwagę na tę świszczącą, gdzie trzeba, trąbkę. był Maynard Ferguson, jego orkiestra, no i jego trąbka, jak widzimy. Taka jedna trąbeczka, grając wysoko, potrafi nieźle wzmocnić ekspresję. A więc idźmy tym śladem i poszukajmy jeszcze kolejnych takich specjalistów od wysokich dźwięków. Aby znaleźć tego kolejnego, sięgam po taką płytę z lat 90. To się nazywa GRP All Stars Big Band. I rzeczywiście są to same gwiazdy, czyli All Stars, bo popatrzmy chociażby na listę solistów, których za chwilę usłyszymy. Mam nadzieję, że nie zapomnę o nikim, jest ich mnóstwo. Na początek przy fortepianie Dave Grazin, czyli sprawca całego przedsięwzięcia. Dalej Eric Marienthal na alcie, Gary Barton vibrafon, John Patitucci kontrabas, George Bohannon na puzonie, Eddie Daniels klarnet i uwaga, przy fortepianie z kolei Russell Ferrante, czyli zmiana nastąpiła w biegu. Mimo tej ilości solówek utwór wcale nie jest tak piekielnie długi. Ten temat to kompozycja Horace Silvera Sister Sadie, czyli jak mawiali moi współcześni siostra Sadzi, ale nie ma na razie trębacza. Oczywiście, trębacz nie musi grać solówki, żeby pokazać swoje wysokie umiejętności, a w tym wypadku chodzi o Arturo Sandovala, Kubańczyka, który już od niepamiętnych czasów jest zadomowiony w Stanach Zjednoczonych i niejedną obsługiwał orkiestrę. Potrafi nieźle świsnąć. Posłuchajmy chociażby na te ostatnie chorusy, jakie nam się teraz pokażą. I dobrze uważajmy, w pewnym momencie wydaje się, że już jest piekielnie wysoko, a ten facet potrafi za chwilę zrobić to samo jeszcze oktawę wyżej. A więc życzę Państwu przyjemnego odbioru. GRP All Stars, Big Band z lat 90. i kompozycja Horace Silvera Sister Sadie. Musicie przyznać, że ognia było tu co niemiara i szkoda, że nie mamy więcej tego rodzaju orkiestr, nagrań. Niech by nam brzęczały cały czas nad uchem, ale my się trzymajmy w tej chwili tej wysoko grającej trąbki. Otóż wydaje mi się, że jednak absolutny rekord wszechświata pobił swego czasu trębacz od Duke Ellingtona nazwiskiem Cat Anderson. Chodzi o taką suitę nazwaną szekspirowską. Dlaczego? Ponieważ Ellington występował wtedy rzeczywiście na szekspirowskim festiwalu, gdzie zjechało się mnóstwo teatrów, ale on oczywiście nie miał zamiaru robić ilustracji do konkretnych scen, natomiast przygotował koncert, a właściwie całą kompozycję, wespół zresztą z Billym Strayhornem, gdzie każdy utwór w jakiś sposób miał przedstawiać atmosferę konkretnej, następnej szekspirowskiej sztuki. W tym wypadku utworek nazywa się Madness in Great Ones, czyli szaleństwo wśród wielkich, i myślę, że już się domyślacie, że chodzi oczywiście o Hamleta. Na początku w zasadzie solistą jest Harry Carney, czyli zupełnie przeciwstawne te dolne rejony orkiestrowe, ale potem swoją kadencję ma Cat Anderson i przyznam się, że początkowo, kiedy tego słuchałem, tam oczywiście napięcie rośnie, rośnie i coraz wyżej tę trąbkę słyszymy. Najpierw był kompletny podziw, potem było zdumienie, potem było już zupełne nieprawdopodobieństwo, a na koniec po prostu nie potrafiłem zrobić nic innego, jak wybuchnąć śmiechem. A więc posłuchajmy Cata Andersona i orkiestry Duke'a Ellingtona. Thank you. No i to się nazywa wysoki rejestr trąbki. Cat Anderson grający na tej trąbce i oczywiście orkiestra Duke Ellingtona. No, wspięliśmy się już na same wyżyny, ale teraz powędrujmy w drugą stronę. Saksofoniści głównie z kolei starali się eksploatować jak najniższe rejony tego instrumentu. No, w ogóle należy po pierwsze popatrzeć, jakie mamy instrumenty. W użyciu powszechnym saksofon, baryton to już jest rzecz codzienna, ale jeszcze jest niższy od niego saksofon, bas. Kiedyś był w powszechnym użyciu, zwłaszcza w muzyce typu Bigs Beiderbecke, ale pełnił wtedy zupełnie inną rolę. Po prostu zastępował kontrabas, a kiedy koniec końców kontrabas wziął górę, saksofon bas zniknął. Jakoś w jazzie nowoczesnym solistów nie było zbyt wielu, którzy chcieliby po tego zwierza sięgać. No, ale jednak się zdarzyło i żeby tego posłuchać, musimy sięgnąć do orkiestry Marii Schneider, którą ostatnio eksponujemy nieprawdopodobnie często, ale daję słowo, później już dam Marii Schneider spokój na czas jakiś. W tym wypadku będzie to utworek nazwany Bird Count, takie bluesisko przez nią wymyślone, nieźle skomplikowane, jeśli chodzi o orkiestrowe faktury. No i piękna lista solistów. Na początek Frank Kimbrough przy fortepianie. Dalej na trąbce Ingrid Jensen. Na puzonie Larry Farrell. Później na saksofonie altowym Charles Pillow. I wreszcie Scott Robinson z saksofonem basowym, które rzeczywiście nieprawdopodobne robi wrażenie. Thank you. Thank you. Bird Count i ta niesamowita Maria Schneider ze swoją orkiestrą. Przypomnijmy jeszcze raz wszystkich solistów, a więc na początku Frank Kimbrough przy fortepianie, Ingrid Jensen, trąbka, Larry Farrell na buzonie, Charles Pillow, saksofon alt i ten niesamowity Scott Robinson na saksofonie basowym. Ale teraz sięgniemy jeszcze niżej. Żeby było nam to wszystko łatwiej zrozumieć, to temat będzie akurat powszechnie znany, czyli Donia Lee Milesa Davisa, a grają Tete Montoliu przy fortepianie, Nils Henning Ørsted Pedersen kontrabas, Albert Hiss perkusja, ale na klarnecie kontrabasowym gość nieoczekiwany, a mianowicie Anthony Braxton. Choć muszę się przyznać, że ten kontrabasowy klarnet raczej wywołuje we mnie komiczne wrażenie. Thank you. To byli Albert Hiss przy perkusji, Nils Henningerstedt Pedersen kontrabas, Tete Montoliu fortepian, a na klarnecie kontrabasowym grał Anthony Braxton. No i jak sądzę, już niżej z dźwiękiem naprawdę nie ma sensu schodzić. Zatem kończymy to wspinanie się w górę, schodzenie na dół, ale chciałbym jeszcze raz sięgnąć do tej GRP orkiestry, do tego pełnego składu gwiazd. I tam, o ile pamiętacie, chodziło o trębacza Artura Sandowala, który jednak solówki nie zagrał. A teraz ją zagra i nie on sam. To jest w ogóle utworek pomyślany jako solo dla wszystkich czterech trębaczy, więc wymieńmy ich po kolei. Arturo Sandoval, dalej Randy Brecker, dalej Chuck Findlay i jeszcze dalej Byron Stripling, którzy wszyscy razem wyczyniają rzeczy najzupełniej niemożliwe. To był GRP All Stars, Big Band i cztery wspaniali trębacze. Arturo Sandoval, Randy Brecker, Chuck Findlay i Byron Stripling. A my na koniec już troszeczkę postaramy się uspokoić nasze nastroje. Pora niedługo będzie przysypiać, a zatem proponuję Państwu jedną z naszych polskich nowości. Tym razem jest to płyta zrealizowana zupełnie solowo przez Wojtka Majewskiego przy fortepianie. Miło mi to słyszeć, bo Wojtek nie za często pokazuje się na wszelkiego rodzaju nagraniach i również nie za często widujemy go na koncertach, a to jednak postać, o której zapominać nie należy. A więc na koniec tych kilka solowych, fortepianowych dźwięków, a ja już żegnam się z Państwem powoli. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy.